رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم سورة بقرة دريم سپارا 260 نمبر آيات ابراہیم علیہ السلام قصہ پدے دے کہ اللہ پاک بیانئی ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا درخواست کو کہ ما تا مشاہدہ اوخیا پدے خپل استر گرا تا اوخیا کہ تب دا مڑی سنگ جنبی کے اللہ پاک و تو فرمائل دے درخواست وجہ دے صدا ولستا زما پا قدرت کاملہ باندے یقین نشتا کہ زہر سکولشم ابراہیم علیہ السلام خپل واقعی حال عرض کی یقین خو مخامخاشتا وچے پخ پل سترگو باندے اوی نما نو دزلہ اتمینان او تسلی برات حاصل شی اللہ پاک دا ابراہیم علیہ السلام درخواست قبول کو او دا مشاہدے دا پارا یو عجیبا طریقے ور منتخب کرلا کہ پاغے باندے در نور و منکرین و تمام شکوک و شبہات ختمی گی اگر طریقہ دا چھے وطے حکم کو وے سلور مارغان او ساتا خیزان سر عدد کا او تو وطا آوازو کا چھے تال رازی نو چھے در سر خ عدد شی تے خ او پی جنے او تیرا بلیس تا خبر منی نو دغا سلور مارغان بیا علال کا بیا دبی اڈو کی دبی غوخا بنے اور تمام اجزاء قیمتا اور بیا تے سلور حصے جوڑے کا اور پا مختلف و غرونو باننے دغا قیمہ دغا سلورم سلورم حصہ کی گرا بیا دا یو یو مارغن نم واخل و آواز و توکا دا اللہ پا قدرت کاملا دغا حیوانات بجندشی او ستا طرف تبا پا مند مند را روانی ابراہیم علیہ السلام دقا سے اکرل دغا طول حیوانات علال کرل او قیمه ایت جوڑ اکللا سلور زائی اکلا فغرونی کی خودلا او یو یو مارغت آواز کو داغه دا بدن اجزا دا مختلف غرونو نا ابرا یو زیکی دل اغا مارغبت جوڑ شو او پا آوانا پا مند با پزمک را روانو ابراهیم علیہ السلام تبرات لیل یا اتین کسایا دا مارغب الو زینا پا الوطل نا پزمک پخفو برا روانی سبیوینی الوطل با ولی نکی پا فالوسو کے شاید چدا شبرا پیدا شی چدا پہوا کے تبل مار کر آگے زما کو آتا نو نہ پزم کے برا روانی سب اوین چدا اغری دلی مختلف غرونونا دا غوق اڈو کی بنا مانا دا تول را جمع شو مارغ جوڑ شو دا لی ما طرف کرا روان دی پدے واقعہ کہ اللہ تعالیٰ دا قیامت نپس دا جمدی کولو یو نمونہ ابراہیم علیہ السلام تا اخولا او پدے دا تمام مشرکین و منکرین و اشکوک او شبہات ام زائل کی پس دا ملک جمدن حق دے پدے باندے دا باز خلق دا ذہن تسوال راضی کہ پس دمر گرا انسان ذرا ذرا شی خور شی نبیا دا خور والو جی مختلف و زین و تلاری شی چتا پسین کی لو شی چتا پغرون و پزنگلون و باندی لاری شی دا بسنگ جمدی کی گی دا انسان عقل ناقلی لکہ انسان دا خپل پیدائش نمخ کے حالات باندے نظر واچی ندت با معلوم شی کہ پا دنیا کے مختلف زمکونا مختلف پیداوار شوی لی اگر پیداوار دا دو انسانان و بدن تراغی دا خز و دا خاون بدن تا او قولی شو بدن کے حضم شو وین جوڑ شوا نطفه تیار شوا دا دی نطفه نوی انسان جوڑ شو نو دا انسان اول دا کائنات پا مختلف عصو کی دا ذرو ذرو پا شکل کی خور وورو راجم شو او نوی انسان کی اللہ جوڑ کر او زدی معشوم انسان بدن چی غٹی گی دے دا خپل مور پیروی دے دا غوا میخ گڑی چیلے دا اوخان پیروی دا پیدا کم زین نرازی دا دنیا پا مختلف عزمکو مختلف گیاگان اوشلی مختلف تخمونه پکې پریوتل داروګان او سرې پکې پریوتې هغې ځمکو نه ذرات راجمع شو ګیا جوړه شوه د دې حیواناتو بدن کې داخله شوله هضمه شوه وینه جوړ شو پی جوړ شو دا پی د دې انسان بدن ته راځي مختلف ذرات راجمع شو پی ته جوړ شو د انسان خېټې ته ورسېدل نور خوراکونه د دې انسان دان دا قشان تے مختلف ذرات را جمع شوی دی دا دنیا دا گٹ گٹ نا اور دے انسان بدن تا را جمع شوی دا خوارو وارا اجزا را جمع کی گی دا یو انسان بدن تا آخر کے دا انسان مر شی بیا ذری ذری شی اور دا ذری بیا پا دنیا کے خلے خوری وری کی دا قیامت پرز بدا ذری خلے بیا را جمع کی بیا با تو یو انسان جو جو زان تا دے پیش دی ابراہیم علیہ السلام جدا سلور مارغان دا جمع کری دی او علال کری دی دا اللہ پا حکم باندے نو اللہ پاک پا دربار کی جدی سوال کی تی ما تا او غیا چی مولی سنگ جمع دی کے نو دا ابراہیم علیہ السلام پزر کی دا سوال ولی پیدا شو دا خود اللہ پا قدرت کامل ایمان وو دا طولو نزیاد ایمانی و ندا سوالی ولی وکو دا ابراہیم علیہ السلام تا شک شبہ نوا دا سوال دا شک شبہ دا وجہ نمیلی بلکہ دا دے سوال منشا دا وجہ دا قیامت پرز بتمری جملی کے نو ما تا غا کیفیت او خواهی چه سنگ بے جمدی کے نور خواهی یقینو او دا جمدی کول مختلف صورتو نبی نو خدای سب ای پکم طریقہ جمدی کے او بل دا جزا ما ایمان او یقین خو مضبوط پی خود از را غا اتمینان غوار ما چه سبا ما نسو تپوس کی چه تو ایچه خوری منی جمدی کے نستا مخی جمدی کری دی نزو بین او زما مخی جمدی کری ما تا او خواهی جسنگ جندی کے نو ایمان او یقین مضبوط ہو و اطمینان قلبی اگر کیفیت غصہ نو دا سے شک شبہ ابراہیم علیہ السلام زلک نوا اللہ تا پترا چیر ابراہیم علیہ السلام پدر کے شک شمنشتا نو بیا تا اللہ ولی تا پوسکی اولم تؤمن ولستا ایمان نشتا اللہ دا سوال ولی اوکو اللہ تا معلوم دا چیر ابراہیم علیہ السلام ایمان شتا نو اللہ دا سوال ولی کری ری تا دے جواب دارے چی اصنا پا آخر زمانہ کی دا سو پیدا شی کہ اگر اوئی کہ دا ابراہیم علیہ السلام یقین نو باور نو ایمان نو نزکی اسوال کرو نو اللہ دا ابراہیم علیہ السلام دا قلع مبارک نا فخبر دا الفاظ رو باسی کہ نزما خو ایمان شتا خو زا اتمینان قلبی غوارما ولیکن لیتمئن قلبی ایمان مشتا خو اتمینان قلبی غوارما ابراہیم علیہ السلام سوال کرے دے او اللہ پاک وطا حکم کرے دے سلور مارغان علال کا اس دا سلور مارغان کم کم لی ابراہیم علیہ السلام تا حکم اوشو چی دا علال کا دیکھے مختلف روایات راغلی دی سلور مارغان یو تاوس لے او بل گرگس لے او یو کارگرے او سلورم و سلط چرگ لے دا سلور علال کرن پا دے سلورو کے خپل خاص صفتو ندی دا تاوس سره نه دی کې غرور او تکبر دی او په دې ګرګس کې د خوراک څکاک شهوت دی او په دې کارغه کې حرص دی او په چرګ کې شهوت النکاح دی د نکاح شهوت دی پکې لکه یو انسان حیات ابدي غواړي همیشه همیشه ژوند غواړي نو دے دے دا خپل سلور شہوتونا دا سلور خصلتونا دے مڑکی نو چے دائے مڑک دتا با اللہ پاک حیات ابدی ورکی انسان کا حیات ابدی غواری نو دے دے دا خپل سلور خصلتونا مڑکی بتاوس کی غرور و تکبر دے پا انسان کم غرور و تکبر شتا نو دا غرور و تکبر دی مرکا پا دے کرکس کے شہوت الاکل و شرب دا قولل و سکل و شہوت تے نو انسان دے ار وقت سری گنا دا قولل و سکل و دا شہوت دی مرکی پا دے کارغت حرس دے حلال و مردار نگوری خورا جمکول کئی انسان دے حرص مڑ کی او پدے چرک کے شہوت النکاح دے نکاح شوق دے نو دا انسان دے دا شوق مڑ کی نو چے دا سلور شوقنے مڑکڑن دا اخلاق زمیمہ ختم کر دت با حیات جاویدانی ہمیشہ جن بورت ملوشی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى هَغَ وَخِيَاتْ كَتِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُفَرْمَائِلْ رَبِّ أَرِنِي اے رب زما اخیمات كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى تَبَ سَرَنْجِ مُرِ جَمْدِكَ قَالَ اللَّهَ پَاتْ وَتَوْ فَرْمَائِلْ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ولستا باور نشتر پا قدرت زمان چیز مری جمدی کولیشم Allah pak tapos kai sarada de che da Allah ilm le pade che da Ibrahim alayhi salam iman mazboot te no de le da tapos Allah ko che ratlun ke khalq ko ta malum shi che da Ibrahim alayhi salam da khule mubarak alfaz bhi qala bala walakin liyatma inna qalbi qala Ibrahim alayhi salam o farmayil بلا آمنتو ولنظم ایمان لے ولیکن لیتمئن قلبی لیکن تپوس کو مدید پارا لیتمئن قلبی جدا ما در سکون او اطمینان حاصل شی قال فخذ اربعة من الطير قال اللہ پاک وطو فرمائل فخذ پس انسا اربعة من الطير سلور مارغان فصرهن إليكا زانت رانزيكا زانت مائلكا زانت أمختكا ثم اجعل على كل جبل جاء غرزوت على كل جبل فهر يو غرباني منهن ذدي مارغاننا جزء يو يو حسا ثم ادعوهن جراء بلد مرغان زانتا يأتينك سايا فمند مند بتات راضي فهوانا فمند برازي فتلوار برازي تبوتا غوري وعلم فويش أن الله تبيشك الله پاك عزيز زبردست سوك عاجبك ولنشي حكيم دا حكمت خاوني دینا پس انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے خرچ کول دا دے بیان اللہ پاک کے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ مثال دا نفقات دا اغی خلقو ينفقون تي خرج كي أموالهم دخلوا مالونه في سبيل الله لألّا فلار كي كما سر حبة فشانت ديوه دانيري أنبتت سبع سنابلا يزرغن كي أوو وقلرا في كل سنبلة مئة حبة فهر يووكي كي سل دانيري ديوه دانينا وصو داني جولشوين والله يضاعف لمن يشاء الله دشن كيد أغشى دبارا الله زيادة أغشى دبارا يشاء تد الله وخشي والله واسع عليم الله فاتك فراخ برحمة الله عليم خبردار فمستحق ده الله فلارك خرج كل فحج کے پیسے لگے فجہاد کے لگے فقیران مسکنان ہوتے ورکے کنڈو رنڈو یتیمان ہوتے ورکے دا امداد پنیت باندے قلو قلوانو یارانو دوستانو لے ورکے دا طول انفاق فی سبیل اللہ رہے ندین فقی مثال دا سے لے لکہ یو دانا یو زمیدار پزمکہ کی اکرنا دا غنم یو دانے ازمکہ کی واتو دا دا غین یو تیغی را اوتو او پاگے کی بیا او وگی پیدا شو پہر یہ ہوا گی کہ سلسل دانی ری دے یوے دانے نا اللہ پاک ہوا سوا دانے جوڑے کر مطلب دا کہ دا اللہ پلار کے دا خرچ کولو اجر و ثواب دا یو نوالا ہوا سوا پورے اللہ زیادہ کی یو روپے دا خرچ کلا دا ہوا سوا روپو ثواب دا پیوشی دے یو نیکیس نیک عمل ثواب یو پلس کم از کم ملاوی گی یو پوسوم ملاویگی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جہاد کے و حج کے یو روپے خرچ کول ثواب دا او سو روپو برابر دی. دا اللہ پلار کی یو روپے خرچ کے ثواب دا او سو روپو برابر ملاوی دی. و دا یوین او سو جوڑی گی دا وکل جوڑی گی دیر پار سچر سنری ار روپے او سو کی گنا کدا شرطنو موافق وی نو یوین او سو جوڑی گی. دا غنم دانا مثال کے اللہ بیان کرے را اشارہ دا پک دے طرف تا یو دانا دا غنم دا چی او کرے نو او سو دانو ترسی خدا کم دانا چی کرے نو دا بگورے سپگو وحلی سورے دانا نوی کتا سپگو وحلی دانا پا پتی کی واچے نو یوام تی نظر ہونے گی تا با دا او سو تنکے یو دانم تی نظر ہونے گی دا بزمکا کی خور شیرو کبشی دا سپگو وحلی دانا. نو رنبنے شرط تارے چی دا دانا با عمدوی روغ باوی دا مرض نبا بچی. دویم شرط پک دارے دا اوی دا یوی دانے نا او سو دانے جوڑے دل دیر پار دویم شرط تارے چی دا زمیدار دا زمیدارے پا طریقہ با پوئی گی کہ پا طریقہ نا پوئی گی او دی دانا او کری نو او سو دانے با تیمی کی گی. او بل شرط پک دارے چی پا کم ازمک کری دا ازمک قابل دا کروندے باوی حسی نا چی دا سیمتو پا فرش بانے دانا او کری ناغے کی نظر خونی گی. ودا درے شرطن شو کہ پتے دریو شرطنو کہ یو شرطن نو نو یوے دانے نا او سو دانے نا پیدا کی دقا شانتے نیک اعمال چکے خصوصا دا اللہ پلار کے خرچ کے نو دا قبل دو او دا زیاد اجر و ثواب دا پارا دری شرطن ری. اول شرط دارے کہ دا کم مال دا اللہ پنن بانتا لگے دا با پاک وی حلال بوی لیکن حدیث کی راغلی دی اللہ پاک او حلال مال قبلی حرام نہ قبلی. دویم دا چی دا کم بندہ خرچ کئی دے بنیک وی صالح بی بدنیتا او ریاکار بنیوی. دا بدنیتا دا لالچی دا ریاکار دے در ناواقف زمیدار پشانتے دے کہ دانے کم دے غرزو لے غرزو لے دا بوزو اکو زائست لے. درین زمکہ دا زمیدار دا بغ عمدوی دا کروندے قابل بھئی نو دا مسلمان چی خرچے کئی پا دا سے زیب خرچ کئی چی اگا اہل وی پا شریعت کئی ما اہل بانے بے نا خرچ کئی زائے کئی بے نا. نو درے شرطو نشو حلال مال خرچ کا دا خرچ کا ولو سنت پری قصدہ کا او مستحق او گورا اسے نتی رجیب پیسے لے انو لیے او تپی تمہ چینو ثواب دی پی نکی. جیم آیات کے ور پسے دا صدقے کا ولو صحیح و مسنون طریقہ بیانی گی کہ کم خلق دا اللہ پلار کے خرچ کئی مداغی نرستو دا احسان اس باطنا او یادول بنکل او چی چالا صدقہ ورکی ناغت با تکلیف نرسل نو دا دی ثواب دا اللہ پا دربار کے محفوظ بوی مخی با خطرہ نوی. دا صدقی دا قبل دو دا پارا نور شرطو نداری چی اس باطنا بنوی کہ چالے ورکن اگر کس بخوار و زلیل نگنے او دا سے انداز بنے اختیار ہے کہ اگر دا خلق پمک کے رسوا کی. ورپسی آیات کے قول معروف کل خبرہ دا خیر خیرات ورکول پا وقت کے یا دا غسل پا وقت کے کہ کل بندراشی او تاثر سنوی تا تعذر وی ناغتا مناسب خبر اوکا کسائل بدتمیزو او تی غصہ کرلے مافی وطا اوکا دا مافی کول دا زر زر خیرات ور کولو نا بہتر دی دا سے خیرات کی اوپسی تکلیفی نخپل خیر خیرات پیادولو باندے بس باطن باندے اما بربادوا کہ خیر خیرات بھی او کہ ہر نیک عمل بھی یہ نیک کاروں کے او دے یاداش کے یا غبل رد الفلانی دے لوگی مرچے دنو ما والا دومرا دومرا خیرات ورکو دا بنوے او کدش پی پٹ عبادت کی ندا بنوے سار چکلے دی پریا کی نیسا بھئی دونا دونا نیک اعمال نکلی ویدہ دے ریاکار دے ریاکارے دا عمل مثال دا سرے لکے او اوارا گتا دا پاگے سے گرد غبار پروت سے اتا پہ دانے واشی انہیں اوڑے کر لی او دے کہ تیز باران لاغی اگر خورے میوڑو اگر تخمے میوڑو او اس شن زرگن نشو نو دا دا ریاکارے پا وجہ باندے پا ظاہر تا تختل عمل نیک کارا چیدہ فا اگر نیک عمل دریا کارے پا وجہ باندے تباہ و برباد شو وی کم عمل چی پر یا چی پا کار ندے مناسب دا پاک مولا پا دربار ندے عاجزیو اخلاص ہر چا تا پا کار دے رب دا کبر او ریا خریدار ندے تو خدای ریا کارے عمل ورشے نا اللہ پاک ستا دا کبر و دریا دا عمل اخلینا مثل الذین ينفقون اموالهم مثال دا نفقو دا اغی خلقو ينفقون اموالهم جدوی خرچ کی اقبل مالونا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے کمثل حبت انبتت فمثال دا یوی دانے دے انبتت چی زرغن کی سبع سنابلا ہوا وگی فی کل سنبلت مئت حبا پہر یو وگی کی سلدانی وی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ زیادی لمن اغشا دا پارا یشاء چی دا اللہ کو خشی واللہ واسع علیم اللہ پاچھے پارخ فراخ دے رحمت دا اللہ علیم خبردار دے پا مستحق الذین ينفقون اموالهم اغا خلق چی خلق کے اخفل مالونا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے ثم لا یتبعونا بیا نور پسے کئی ما انفقو چی دی کم خرچ کرے دے نا اغی پسے نکی منم ولا اذا نزباتنا او نتکلیف یاداش ہم نکی زباتن ہم نکی او تکلیف ہم نور کئی لهم اجرهم دی لپار اجر و ثواب دی دوی عند ربهم دوی دا رب پنیز ولا خوف علیہم نبیہ سیرپ دی ولا هم یحزنون او نبی غم جنوی قول معروف خبر نیکا ومغفرتن و بخشش خیر بہتر دے من صدقت دا اغی صدقینا یتبعوها ادا چی اغی پس تکلیف ورسولوی واللہ غنی اللہ بے پروا دے سا صدقو تے حجت نشتا حلیم صابر دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم مباتلو تاسو خپل صدقے بالمن نے پس باتن باندے والعذا او پتکلیف رسولو اس باتن ام مکوا جسات پساتی یادے وطا او تکلیف ام وطا مرسوا کاللذی ينفق مالہو پشانتے دا اغی چس چی بے خرچ کی خپل مال ریا الناس خلکو تا دا خودن دا پارا دا ریا دا پارا ولا یؤمنو او دی ایمان نروڑی باللہ پا اللہ پاک باننے والیوم الاخر او پا روز آخرت فمثلہو کمثل صفوان پس مثال دا پشانتی دا یو گٹی دے دا صدقی مثال کمثل صفوان علیہ تراب پشانتی دا یو اواری گٹی دے کہ پدے اوار گٹبان خورا دا فاصابہو عابل پس قرصی دے گٹی تا تیز باران فترکہو صلدہ پس پریقو دل بالکل صفا خورا تخمتو اللالل لا يقدرون على شيء مما كسبوا بقدرت نلري على شيء فهش شبان لي مما كسبوا تبيكم كسب كرره والله لا يهدي القوم الكافرين الله هدايتنا في قوم الكافر وطا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة.